إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. گرامی قدر، علماء کرام، معزز سامعین حضرات، کسی تفصیلی خطاب کا پروگرام نہیں ہے، میں تو محض مہمانان گرامی کا خطاب سننے حاضر ہوا تھا. پنجاب میں جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پروگرام رات کو شروع ہوتے ہیں اور فجر تک چلتے ہیں، تو میں اسی تجربے میں مارا گیا اور پتہ چلا کہ تمام مقررین خطاب فرما چکے ہیں، جس کا مجھے بڑا قلق ہے کہ میں استفادے سے محروم رہا. یہ پروگرام بحمدللہ 3 دن سے جاری ہیں اور مختلف مقامات پر منعقد ہوئے. یہ پروگرام جہاں بھی ہوں اس علاقے کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں، کیونکہ اس علاقے والوں کو ان پروگراموں کی بدولت بڑی نفیس دعوت سننے کو ملتی ہے. کیونکہ ہماری دعوت بالکل وہی ہے جو انبیاء کرام کی تھی اور جو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش فرمائی. اللہ تعالیٰ کی وحی اور قرآن و حدیث، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں. قرآن اور احادیث صحیحہ ہماری دعوت کی اساس ہے. جس محلے میں، جس علاقے میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے، اس علاقے کے لیے یہ پروگرام بڑے مبارک ہیں کہ انہیں ایک نفیس اور خالص دعوت سننے کو ملتی. اللہ تعالی ہمارے ان مہمانوں کو، علماء کرام کو، جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے سفر کی صعوبت برداشت کی، یہاں تشریف لائے، پروگرام کیے. اللہ تعالی نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے اور اس کا اجر اور صلہ عطا فرما دے. میرے بھائیو، یہ پروگرام آسان نہیں ہے. میری تحقیق کے مطابق دنیا میں سب سے مشکل کام نصیحت کرنا اور نصیحت سننا ہے. نصیحت کرنا بھی سب سے مشکل کام ہے اور نصیحت سننا بھی سب سے مشکل کام، کیونکہ نصیحت کرنے اور سننے کے بعد ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور وہ ہے عمل کی. ایک ناصح نصیحت کرے، ایک واعظ واعظ کہے، وہ دو گھنٹے کا ہو، چار گھنٹے کا ہو، چھ گھنٹے کا، یہ کمال نہیں. اصل چیز اس پر عمل ہے. اگر وہ عمل نہیں کرتا، نصیحت کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو قرآن کہتا ہے کابور مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم اللہ کی سب سے بڑی ناراضگی خرید کر جا رہے. واعظ کیا دو چار گھنٹے کا اور عمل نہیں کیا، عمل کی نیت نہیں، عمل کا جذبہ نہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر آپ کو داد دی جائے. اصل چیز جو ہے وہ عمل. اگر عمل نہیں تو ایک بڑی ناراضگی مول لے کر آپ جا رہے ہیں. اسی طرح نصیحت سننے والے سن لے، عمل نہ کریں. قرآن کہتا ہے فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشى ویتجنبہ الاشقى، کہ نصیحت کو سن کر قبول کرنے والے، عمل کرنے والے وہ ہیں جن میں تقویٰ ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے لبریز ہوں. اور جو لوگ نصیحت سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، فرمایا کہ وہ اشقا ہیں، بدبخت ترین لوگ ہیں، جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تو یہ کام جہاں بڑی عظمت کا حامل ہے، عظمت کا باعث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسمعون منی ویسمع منکم ویسمع من یسمع منکم، کہ یہ دین، یہ علم تم مجھ سے سنتے ہو، تم سے آگے لوگ سنیں گے، ان سے لوگ آگے سنیں گے، اور یہ سماع کا سلسلہ چلتا رہے گا. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کب تک چلے گا؟ قیامت کے قائم ہونے تک. تو وہ لوگ کتنے مبارک ہیں جو سماع کے سلسلے سے منسلک ہیں، وہ سلسلہ جس کا آغاز امام الانبیاء نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بلکہ ایک ایسی رسی جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. ابن عباس کا قول ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے تحت، یہ حبد اللہ کیا ہے؟ طرفہ بید اللہ تعالی، یہ اللہ کی رسی، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. جو اس کو تھام لے، اس نے وہ رسی تھام لی جس کو اللہ رب العزت نے پکڑا ہوا، کتنا بڑا سہارا ہے. اور جو اس سماع کے سلسلے کے ساتھ مرتبط ہو جائے، تو اس نے وہ سلسلہ اختیار کیا جس کا آغاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کتنا عظیم کام ہے. اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اغد عالما او متعلما او مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، کہ یا تو تم عالم بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ عالم. اور یا پھر متعلم بن جاؤ، طالب علم، کسی درسگاہ میں جاؤ، پڑھو، علماء سے استفادہ کرو، وقت نکالو. اور اگر یہ بھی نہیں تو او مستمع، یا مستمع بن جاؤ، جہاں علماء کے دروس ہوں، علماء کے خطابات ہوں، وہاں پہنچو، سنو، علماء سے تعلق رکھو. کسی مسئلے میں اشکال ہو، علماء سے رجوع کرو، علماء سے محبت کرو. مستمع بن کر، مستمع بن جاؤ. ایک بڑے محدث سفیان بن عیانہ الہلالی فرمایا کرتے تھے کہ لو کان الفقیہ علی رأس جبل لکان هو الجماع. ایک عالم دین، لوگوں سنو، ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو، اب پہاڑ پہ چڑھنا بڑا مشکل، اترنا بھی مشکل، چڑھائی بھی مشکل، اترائی بھی مشکل، ایک عالم دین پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو وہ تمہارا مرجع ہے. روزانہ وقت نکال کر پہاڑ پہ چڑھو، اس عالم دین کے پاس جاؤ اور اس سے علم کا سماع کرو، اس سے علم حاصل کرو. طبرانی کبیر میں ایک روایت پڑھی میں نے کہ جس شخص کو مسئلہ درپیش ہو، کسی مسئلے میں اشکال ہو، اور وہ فوراً کسی عالم دین کا رخ کرے کہ ابھی جاؤں ابھی پوچھوں اس کی خدمت میں حاضری دوں ابھی پوچھوں. تو فرمایا کہ گھر کی چوکھٹ عبور کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے. یہ تعلم علم, یہ سماع علم کا استماع, علم کا سماع کتنی بابرکت چیز ہے, کتنی مبارک چیز ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی میدان منا میں, نظر اللہ عمرن سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها. اے اللہ اس شخص کا چہرہ ترو تازہ کر دینا دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی, اسے ترو تازگی عطا فرما دینا, اس کے چہرے پر رونق سرور ترو تازگی نظرت عطا فرما دینا یہاں بھی اور وہاں بھی. جو شخص میری حدیثوں کے ساتھ تین طرح کا تعلق جوڑ لے, نمبر ایک احادیث کو سنے, اس کے دل میں درس حدیث سننے کا شوق ہو, جہاں کہیں پروگرام کی اطلاع ہو وہاں سفر کر کے جائے اور میری احادیث کو سنے بڑی توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ, اور پھر فحافظہ ان کو حفظ کرے, ان کی حفاظت کرے. حفاظت کے دو معنی, ایک معنی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے, سرسری سماعت نہ ہو, بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے شوق اور محبت کے ساتھ اس طرح سنے کہ وہ سینے میں محفوظ ہو جائے. اور حفاظت کا دوسرا معنی عمل ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو کوئی فرمان سنتے, کوئی حدیث سنتے, تو اس وقت تک اس حدیث کو غیر محفوظ جانتے جب تک اس پر عمل نہ کر لیتے. عمل کر لیتے تو ہم مطمئن ہو جاتے کہ اب یہ حدیث محفوظ ہوگی, اب یہ کبھی نہیں بھولے گی. جب تک عمل نہیں کیا اس وقت تک خطرہ اندیشہ اس کے نسیان کا اور بھول جانے کا. معنی صحابہ کے نزدیک حفظ حدیث عمل بالحدیث ہے, یعنی دونوں چیزیں ایک ہیں, حدیث کا حفظ حدیث کے عمل پر قائم, اور اس وقت تک وہ حدیث محفوظ نہیں ہوتی جب تک اس پر عمل نہ ہو جائے. تو حفظ حدیث کا معنی کیا ہے؟ اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا, اپنے سینوں کو اس سے منور کر لینا اور اس پر عمل کرنا, اور پھر ثم اداها كما سمعها, اور پھر اس حدیث کو آگے پہنچا دے جس طرح سنا, پوری امانت کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ آگے پہنچا دے. تو فرمایا کہ جو شخص میری حدیث کے ساتھ یہ تعلق تین طرح کے جوڑ لے, سماع حدیث, حفظ حدیث اور ادائے حدیث, ادا کا معنی تبلیغ دعوت پہنچا دینا, یہ تین طرح کا تعلق جوڑ لے, تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی, اس کے چہرے کی طرح تازگی دنیا اور آخرت میں یہاں بھی اور وہاں بھی. تو کتنا یہ عظیم مقام ہے. یہ پروگرام دینی بڑے مفید ہوتے ہیں, اس میں علم کا سماع, علماء سے استفادہ, اور پھر یہ پروگرام علماء کی محبت کا مظہر ہے, علماء سے محبت کا مظہر, اور یہ وہ جماعت ہے جس سے واقعتاً اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے, واقعتاً اللہ کے لیے پیار کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں, من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی دوست سے عداوت قائم کرے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچائے, کسی میرے دوست کو اذیت پہنچائے, فقد آذنتہ بالحرب, اس شخص سے میرا اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ تنبیہ بڑی شدید ہے. ان اعلان جنگ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اسے جنگ کرے گا جب وہ قیامت کے دن پروردگار کے سامنے پیش ہوگا. اللہ فرمائے گا تجھے تو میں نے جنگ کا چیلنج کیا ہوا تھا, جاؤ ہتھیار لے کر آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو. کیا اس کے پلے باقی رہے گا؟ امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ اِن لم یکن الفقیہ ولیا فلیس للہ ولیا, اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو اس زمین کی پشت پر کوئی اللہ کا ولی نہیں. اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں جو حدیثیں پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, ان کا فہم حاصل کرتا ہے, ان پر عمل کرتا ہے, ان کی دعوت کو پہنچاتا ہے, اگر یہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہے تو اس زمین کی پشت پر کوئی اللہ کا ولی نہیں. تو یہ پروگرام کیا ہے, ان علماء سے ہماری محبت کا مظہر ہے, بڑے مفید ہیں. پھر ان پروگراموں کی خاطر, ان پروگراموں کے باعث کتنے دوستوں سے ملاقات ہو جاتی, ان کا دیدار ہو جاتا ہے, ان کی زیارت ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبت المتحابین فیہ والمتضابرین فیہ. اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں میرے لیے اور زیارتیں کرتے ہیں, ملتے جلتے ہیں میرے لیے, ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی, ان سے میں ضرور محبت کرتا ہوں, میری محبت ان پر فرض ہو جاتی کہ ایسے لوگوں سے ضرور محبت کروں جو آپس میں ملتے ہیں, زیارتیں کرتے ہیں میرے لیے. اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے, اور حاصل بھی اس طرح ہو کہ بالکل قطعی اور بالجزم یہ فرمایا کہ میری محبت اس کے لیے واجب ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا, مگر اللہ رب العزت نے خود یہ فرما دیا کہ ان سے میری محبت واجب ہے جو آپس میں ملتے جلتے ہیں میری خاطر. تو یہ ایک بڑا اہم اعتقادی مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ بھی ان پروگراموں کی زینت ہے کہ بھائیوں سے, دوستوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, ایسے ایسے ساتھی جن سے بعض اوقات سال ہا سال ملاقات نہیں ہوتی, ان پروگراموں کے طفیل ان سے ملاقات ہو جاتی. اور بھائیوں کا ملنا, مسافہ کرنا, حدیث میں آتا ہے کہ جب مسافہ کرتے ہیں تو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا. یعنی کتنی شریعت میں سماحت ہے, کتنی سماحت ہے. تو یہ بھی اس پروگرام کا ایک بڑا اہم فائدہ کہ اللہ کی رضا کے لیے. اب یہاں پر سب ساتھی موجود ہیں, کیا مقصد ہے؟ صرف یہ مقصد ہے نا کہ اللہ کی وحی کی باتیں سنیں گے, دین کی باتیں سنیں گے, کوئی تجارت مقصود نہیں ہے اور نہ کوئی دنیاوی غرض ہے, اللہ کی رضا مقصود ہے. اب اللہ کی رضا کے تحت یہ چہرے نظر آ رہے ہیں, زیارتیں ہو رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو کتنا یہ باعث سعادت ہے, یہ امر موجب سعادت اور باعث برکت. تو ان پروگراموں کے فائدے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں, لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء جب ان کو دیکھیں گے تو ان پہ رشک کریں, وہ اس قدر اللہ کے قریب ہوں گے, ان کا قرب اللہ کے ساتھ دیکھ کر رشک کریں. یہ غبطہ, رشک کریں. رشک کا معنی کیا ہے؟ کہ جو نعمت اسے میسر ہے, کاش مجھے بھی وہ مل جاتی. انبیاء شہداء رشک کریں. ایک عربی کہیں دور بیٹھا ہوا تھا, گھٹنوں کے بل چلتا ہوا تیزی سے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صف ہم لنا, بتائیے وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم بھی ویسا بننے کی کوشش کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ لوگ مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف بولیاں بولنے والے, لیکن ان سب کو اکٹھا کیا دین کی محبت نے اور اللہ کی توحید کی محبت نے. ان کا ملنا جلنا دین کی خاطر تھا, ان کا ملنا جلنا دنیا کی خاطر نہیں تھا, ان کے ملاب اور ان کے اجتماع کی اساس اللہ کی توحید. اور یہ بڑی قوی اساس, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو قریب کر لے گا, بلکہ قریب بھی اس شان سے کرے گا جب میدان محشر بپا ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے ایک ندا آئے گی, اید المتحابون لجلالی, وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں آپس میں محبتیں کرتے تھے اور ملتے جلتے تھے میرے لیے, جن کا ملنا جلنا میرے لیے تھا, وہ کہاں ہیں؟ وہ سب کھڑے ہو جائیں, وہ کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نور کے ممبر تیار کیے ہوں گے, اور بڑی شان کے ساتھ انہیں اپنے ممبروں پر بٹھا دے گی. یہ ان کا مقام, ان کا قرب. تو یہ بھی ان پروگراموں کا ایک فائدہ ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ پروگرام 3 دن تک رہے اور آپ نے یقیناً شرکت کی, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور یہ ہماری حاضری اپنی رضا کے لیے خالص بنا دے. بڑا ان کا فائدہ. طبرانی کبیر ہی کی ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من قضى الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه. جو شخص مسجد میں آئے, اللہ کے گھر میں آئے, اور اس کا مقصد, اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی علم کی بات سنے, کوئی دین کی بات سنے یا سنائے, الا ان يتعلم خيرا او يعلمه, یا کوئی خیر کسی کو سکھا دے, دین کی بات بتا دے, یا سن لے اور سیکھ لے, یہی نیت ہو, یا سننے کی یا سنانے کی, اور کوئی مقصد نہ ہو اور کوئی نیت نہ ہو. فرمایا کہ یہ شخص اللہ کی طرف سے کیا صلہ پاتا ہے؟ فرمایا کہ راجع فلہ اجر حاج تامت حجته, فلہ اجر حاج تامت حجته. وہ شخص اس حاجی کا اجر لے کر لوٹے گا جو حاجی مکمل حج کر کے گھر آتا ہے, جس کے حج میں کوئی خرابی نہیں, اس کا پورا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے, اس میں کوئی رفث نہیں, کوئی فسوق نہیں, کسی معصیت کا ارتکاب نہیں, وہ حج مبرور ہے, حج مبرور کر کے گھر لوٹتا ہے, جو ثواب اس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ وہ اجر اور ثواب اس کو بھی عطا فرما دے گا. کہ مسجد میں آئے صرف یہ نیت لے کر کہ دین کو سننا یا سنانا ہے اور کوئی مقصد نہیں. تو ان پروگراموں کے بڑے فائدے ہیں اور بڑے عظیم مقاصد. اور پھر اشتہارات میں آپ نے دیکھا ان پروگراموں کا نام اتحاد امت, اور یہ بڑی مبارک دعوت ہے, اور یہ اتحاد آج وقت کی ضرورت ہے, آج وقت کی ضرورت ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ناکامی, ہماری نامرادی, ہماری ذلت اور ہماری پستی کا صرف ایک سبب بیان کیا, ہمارا فشل صرف ایک سبب پر قائم ہے اور کوئی سبب نہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, تم نزاع نہ کرو, اختلاف نہ کرو, ورنہ تم ناکام ہو جاؤ. اس کا معنی یہ کہ ہماری ناکامی کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ تعداد کم ہے, نہیں, یہ تو کوئی بنیاد ہی نہیں. وسائل کم ہے, یہ بھی کوئی بنیاد نہیں. نہ تعداد بنیاد ہے, نہ وسائل کی کمی بنیاد, کیونکہ جس نے کامیابی دینی ہے وہ نہ تعداد کا محتاج ہے نہ وسائل کا محتاج. وہ تو جب وقت آتا ہے تو ابابیلوں کی چونچ میں جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں ان میں ایٹمی طاقت پیدا کر دیتا. یہ چھوٹے چھوٹے جو ایٹمی, چھوٹے چھوٹے ذرے اور یہ کنکریاں, یہ بھی وسائل بن جاتے. اور یہ پرندے جو نازک سے, یہ بھی اللہ کے فوجی بن جاتے. تو وہ تو وسائل کا محتاج ہی نہیں. اس کا فرمان ہے واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ, دشمن کے مقابلے میں تم تیاری کرو. یا اللہ کتنی؟ جتنی ان کی ہے. فرمایا کہ نہیں, ما استطعتم, جتنی تم میں طاقت, جتنی توفیق. ایک لاٹھی کی ہے, تیر کی ہے, تلوار کی ہے, کلاشنکوف کی ہے, جو کر سکتے ہو کر لو, یہاں کوئی شرط نہیں, نہ تعداد کی نہ مسائل کی. ہاں یہ فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے آ جاؤ, یہاں کوئی جھول نہ ہو, کوئی کمی نہ ہو. جہاں تک تیاری ہے, وسائل ہے, ظاہری طاقت ہے, قوت ہے, وہاں کوئی شرط نہیں, جو طاقت ہے کر لو. یہاں فرمایا کہ دین میں پورے آ جاؤ, عقیدہ, عمل, منہج, خلق, سیاست, یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہوں کہ ان پر مکمل خالص دین کا رنگ ہو, خالص دین کا رنگ, اللہ کی وحی کا نور, کتاب و سنت کا رنگ غالب ہو ہر چیز پر, عقیدے پر, عمل پر, منہج پر, عبادات پر, سلوک پر, تصرفات پر, سیاست پر, تعلقات پر, ان تمام چیزوں پر دین کا, عقیدے کا اور اللہ کی توحید کا رنگ ہو, اللہ کے دین کا رنگ ہو. باقی تم تعداد میں کتنے ہو یہ کوئی سوال نہیں, وسائل کتنے ہیں کوئی سوال نہیں, بیت المال میں کتنا پیسہ ہے کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں، کسی چیز کی. وہ تو غارے ثور میں کائنات کی دو اعلیٰ ترین شخصیتیں، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے قائد اور امام ہے، افضل الرسل ہے، سید ولد آدم ہے، اور دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس امت میں سب سے افضل، بلکہ انبیاء کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل. یعنی دو اعلیٰ ترین شخصیتیں، اور ابو جہل اس غار کے دھانے تک پہنچ چکے، دو دھاری تلوار اس کے ہاتھ میں جو زہر آلود ہے، فوجی ساتھ ہے، کھوجی ساتھ ہے، ان کا اصرار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس غار کے اندر گئے ہیں. وہ قدموں کا کھوج لگاتے لگاتے وہاں پہنچ گئے اور کہا یہ قدم اندر ہی گئے، ہماری پوری عمر کا نچوڑ ہے، یہ تجربے کا نچوڑ ہے. اور ابو جہل کہ تمہاری مت ماری گئی ہے، اس جال کو دیکھو، یہ جالا مکڑی کا جالا، انہ آیت من ملاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد کی پیدائش سے بھی پرانا لگتا ہے، اگر یہ اندر گئے ہیں تو جالا ٹوٹ جاتا ہے، جالا قائم ہے، اتنا پرانا محسوس ہوتا ہے، اتنا پرانا معلوم ہوتا ہے. تمہاری مت ماری گئی، اللہ اکبر. بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، جالا بن دیا اس نے، حالانکہ قرآن کہتا ہے انہ اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا گھر. دو اعلیٰ ترین شخصیتیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے اور سب سے کمزور گھر کے ذریعے. تو اللہ کسی کا محتاج ہے؟ محتاج نہیں. اگر ہم چاہیں کہ ہم وسائل اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ جمع کریں، چاہے وہ حق ہو چاہے وہ نہ حق ہو، شریعت کے مطابق ہو یا خلاف ہو، تو کبھی کامیاب نہیں ہوگی، کبھی کامیاب نہیں ہوگی. یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھا تعلق پر قائم ہے، وہ وسائل کا محتاج نہیں. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اس میں تعداد بھی نہیں چاہیے، طاقت بھی نہیں چاہیے، وسائل بھی نہیں چاہیے. اصحاب اخدود کا واقعہ اس پر شاہد عدل، ایک بچے کا کردار تھا نا، ایک بچے کا، یہ وقت تفصیل کا نہیں، ایک ہی بچہ اسلام لے آیا. بادشاہ نے پوری کوشش بڑھوانے کی کہ کسی طرح یہ ختم ہو جائے، قتل ہو جائے. فوج کو بھیجا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے دھکا دے دو، اس کی بوٹی بوٹی ہو جائے، اس کا نشان تک ختم ہو جائے. فوج لے گئی، بچے نے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ مجھے ان کے شر سے بچا جیسے تو چاہے، جس طاقت کے ساتھ تو چاہے مجھے بچائے ان سے. پہاڑ میں لرزش آئی اور ساری فوج نیچے گر گئی، بسم ہو گئی، بچہ بچ گیا. پھر بھیجا بحری فوج کے ساتھ جو اس کی نیوی تھی کہ اس کو کشتی پر بٹھاؤ اور بھیج سمندر اور بھیج بمر کے اس کو دھکا دے دو، سمندر کی لہروں کے سپرد کر دو، سمندر کے جانور اس کو نوچ لے اور اس کی تکہ بوٹی کر دے. اس نے وہی دعا کی، تختی ٹوٹ گئی، وہ کشتی ٹوٹ گئی اور پوری فوج غرق ہو گئی، اور اللہ نے اس کو ایک تخت پر بٹھا کر کنارے پہ پار لگا دی. پوری سپاہ کوشش کر رہی ہے، ایک بال کا نقصان نہیں ہو رہا، بچانے والا کون؟ اللہ رب العزت. بچے نے کہا کہ اگر تم مجھے مروانا ہی چاہتے ہو تو میرے پروردگار کا نام لو، جب تک وہ نہیں چاہے گا اس وقت تک ممکن نہیں. قصہ طویل ہے. بادشاہ نے تمام اپنی رعیت کو جمع کر لیا اور بچے کو سلیب پر لٹکایا، بسم رب حال الغلام کہہ کر تیر مارا کہ اس بچے کے رب کے نام سے مار رہا، اپنی طرف سے پوری کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکا، اس بچے کے رب کے نام سے مار رہا ہوں. تیر چھوڑا، وہ پیوست ہو گیا، بچہ وہیں شہید ہو گیا اور پوری رعیت اسلام قبول کر گئی. اب یہ غلبہ اسلام کہاں سے آیا؟ ظاہری وسائل سے، ظاہری طاقت سے نہیں. طاقت کا عالم یہ کہ ایک چھوٹا بچہ ہے بس، اور کوئی نہیں، نہ کوئی فوج، نہ کوئی سپاہ، اور نہ کوئی کثرت تعداد، اور نہ یہ اور نہ وہ، فلاں سے تعلق جوڑ لو، فلاں سے دوستی کر لو، کچھ طاقت بڑھ جائے گی. میرے بھائی کیسے، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو قبروں کے مجاور ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں، ان کے ساتھ تعلق اور دوستی اللہ کو پسند ہی نہیں. جب پسند ہی نہیں ہے تو ان کے ساتھ میل ملاپ، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ دوستی قطعاً ہمیں کامیاب نہیں کرا سکتی. ہم جو چاہے ٹکرے مارتے پھر. اس لیے کہ کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں, اور اللہ کامیابی دینے کے لیے کسی وسیلے کا محتاج نہیں, کسی تعداد کا محتاج نہیں, وسائل کا محتاج نہیں. وہ تو یہ دیکھتا کہ بندہ میرے ساتھ کس قدر مخلص ہے, میرے ساتھ کس قدر مخلص. اسی لیے اس زمین کی پشت پر جب بھی اسلام قائم ہوگا, جب بھی اسلام قائم ہوگا تو صرف ایک جماعت کے ذریعے قائم ہوگا, اور وہ ہے جماعت اہل حدیث. بس باقی جماعتیں موجود ہیں, ان کے قائدین ہیں, پروگرام ہیں, ان کے وسائل ہیں, مال و دولت ہے, ظاہری چمک دمک کی بہتات ہے, ٹکرے مارتے پھرے کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کی دلیل اللہ کا فرمان, فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے لوگو, ایمان والو, اگر تم سب کے سب اس دین کو چھوڑ دو, باغی بن جاؤ, دین کو چھوڑ دو, تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس زمین کی پشت پر اسلام لانے پر قادر, انقلاب لانے پر قادر. وہ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں کن کہہ کر بھی لا سکتا ہوں, جیسے ساتوں آسمانوں پر لے آئے, کن کہہ کر. کوئی فرشتہ نافرمانی نہیں کر رہا, لا یعصون اللہ ما امرهم, ایک فرشتہ بھی نافرمانی نہیں کرتا, بلکہ فرشتوں کی اطاعت کا عالم یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ابن حبان کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سور پیدا کیا, اسرافیل کے سپرد کیا کہ جب میں حکم دوں گا تم نے پھونکنا ہے اور تمہارے پھونکنے سے ہی قیامت قائم ہو جائے گی, فرمایا کہ اس وقت سے وہ فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا, اپنے منہ میں ڈالے کھڑا, رکھا وہ نہیں. رکھا کیوں نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا امر آ جائے اور سور اٹھانے اور منہ تک پہنچانے میں جو چند لمحات لگتے ہیں ان لمحات کی تاخیر ہو جائے. اور فرمایا کہ اس کی نظر عرش مولا پر ٹکی ہوئی, پلک تک نہیں جھپکاتا. ایسا نہ ہو کہ پلک جھپکاؤں, اس دوران اللہ کا امر آ جائے اور اللہ کے امر کی تعمیل میں ایک پلک جھپکنے کی دیر ہو جائے. یہ فرشتوں کی اطاعت, اور یہ کوئی معمولی مخلوق نہیں, یہ معمولی مخلوق نہیں, فرشتوں کے جو پر ہیں وہ ایک پر کے ذریعے پوری دنیا کو تباہ کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج اللہ نے مجھے اجازت دی, اذن اللہ لی ان اصف لکم ملکا من حملۃ العرش, آج اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ایک فرشتے کی حالت تمہارے سامنے رکھوں. ایک فرشتے کا جو اس کا ایک صفت ہے, وہ فرشتہ کیسا ہے, کتنا بڑا ہے, اللہ نے آج مجھے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں. فرمایا کہ وہ فرشتہ قدماہ علی الارض, اس کے دو پاؤں زمین پر ٹکے ہوئے, اور جو اس کا قرن ہے, جو سر کے اوپر اس کا قرن ہے, اس قرن پر اللہ کا عرش ہے, اس قرن پر اللہ کا عرش ہے. اللہ کا عرش کتنا اونچا ہے ہمارے تصور سے بڑھ کر, اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اس کے دو قدم زمین پر ٹکے ہوئے اور اس کے قرن پر اللہ کا عرش ہے. اور فرمایا کہ ما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ سبع مئۃ عام, اس کی کان کی لو سے لے کر اور اس کے کندھے تک, یہ جو فاصلہ ہے اس فرشتے کا, فرمایا کہ اتنا بڑا ہے, اتنا زیادہ ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ 700 سال تک اڑتا رہے, پرواز کرتا رہے, جتنا وہ فاصلہ طے کرے گا اتنا فاصلہ اس کا کان کی لو سے کندھے تک ہے. یہ فرشتوں کی اطاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ما فی السماوات سبع موضع اربعۃ اصابع, ساتوں آسمانوں میں ایک چار انگلی کے برابر خالی جگہ موجود نہیں, چار انگلی کے برابر بھی ساتوں آسمانوں میں خالی جگہ موجود نہیں ہے, بلکہ کہیں کسی فرشتے کی پیشانی ٹکی ہوئی ہے, کہیں اس کے قدم ٹکے ہوئے ہیں, کوئی رکوع میں, کوئی سجدے میں, کوئی قیام میں, چار انگلی کے برابر بھی ساتوں آسمانوں میں خالی جگہ موجود نہیں. فرمایا کہ ہم نے کس طرح آسمانوں پر اپنی اطاعت کا نظام قائم کیا ہوا, اور وہاں اللہ کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں. زمین پر بھی کن کہہ کر میں اسلام لانے پر قادر ہوں, لیکن نہیں, زمین کے لیے میری سنت ہے, میرا طریقہ ہے دین قائم کرنے کا, اور وہ یہ کہ یہ کام میں نے انسانوں سے کروانا ہے. اس میں انسانوں کو میں نے اپنی خلافت دی, انہیں دین قائم کرنے کے لیے زمین پر اپنا جانشین بنایا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے. بقوم نے فرمایا کہ ایک قوم کے ذریعے، ایک جماعت کے ذریعے، اس جماعت کی خوبی کیا ہے؟ یحبہم یحبونہ، صرف ایک ہی خوبی ہوگی اور وہ یہ کہ اس جماعت کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی، بس. یعنی اسلامی انقلاب کی اساس جو ہے وہ یہ ہے، اللہ کی محبت. ایک ایسی قوم جس کی تعداد سے سروکار نہیں، وسائل سے بحث نہیں، تعداد کی قلت یا کثرت پیش نظر نہیں، بس ایک ان کا جوہر اور ایک ان کا منصب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو ان سے محبت ہوگی. دین اسلام میں اللہ کی محبت کی ایک ہی بنیاد. فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ میری اتباع کرو. کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ کے پیغمبر کی خالص اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا اور تم سے پیار کرنے لگے گا. جب اللہ کو محبت ہو گئی، بیڑا پار ہو گئی، بیڑا پار. مسند احمد میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان اللہ اذا حب عبدا اخبر به جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلا کر ان کو خبر دیتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہوگی، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل امین اسے محبت شروع کر دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ساتوں آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کیا فرشتو اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمانوں کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگے. فرمایا کہ ثم یوضع له القبول فی الارض، جب ساتوں آسمانوں میں اس بندے کا پیار پھیل جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس زمین پر بھی اس کے پیار کو اور محبت کو اتار دیتا ہے، بلکہ گاڑ دیتا ہے، زمین پر بھی اس کی محبت قائم ہو جاتی ہے. یہ ایک فرد ہو، افراد ہوں، جماعت ہوں، جب ایک منہج کو اختیار کریں گی، وہ منہج جو اللہ رب العزت کی محبت کی بنیاد ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور پیار زمین پر بھی گاڑ دے گا، اللہ ان کی مدد کرے گا. اور جب اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن یغلب 12,000 من قلت اذا صبروا وصدقوا، میری امت صرف 12,000 ہو، صرف 12,000. آج ایک عرب سے متجاوز ہے، عرب یعنی تعداد تو مقصود ہے ہی نہیں، صرف 12,000 ہو، صرف 12,000. لن یغلب، فرمایا کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر انہیں مغلوب نہیں کر سکے گی. لیکن شرطیں دو ہیں، اذا صدقوا وصبروا، نمبر ایک یہ کہ سچے ہوں. سچے سچے کس چیز کے؟ گفتگو کے، عقیدے کے، منہج کے، خلق کے، سیاست کے، تعلق باللہ کے، ہر چیز میں صداقت ان کے منہج کی اساس ہو، بس. وہ صابر ہو، اور وہ صبر کرنے والے ہوں، صبر کرنے والے، جو صبر کا حقیقی مفہوم ہے اس کو ادا کرنے والے. صبر کے تین معنی، ایک صبر لتا ہے، اللہ کی اطاعت میں صبر کرو، اس میں مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، برداشت کرو. انسان حج کرنے جاتا ہے، سراسر تکلیفیں، جہاد، نمازیں، وضو، سردی میں ٹھنڈا پانی، زکات دینا، مال کی محبت ہے، لیکن اللہ کی اطاعت میں صبر کرے، یہ صبر لتا ہے. دوسرا صبر عن المعاصی، نافرمانیوں کو چھوڑ کر صبر کرے، نافرمانیوں کو چھوڑ کر. سامنے پیسہ پڑا ہے حرام کا، سود ہے، چھوڑ دے، صبر کر لے کہ ٹھیک ہے بڑا پیسہ ہے، لیکن اپنا ہاتھ کھینچ لے، نافرمانیوں پر صبر کرے، نافرمانیوں کو چھوڑ کر. جو عورت دعوت گناہ دیتی ہے، کام بڑا لذیذ ہے، لیکن صبر کر لے، سنت یوسفی کو زندہ کرے، یعنی نافرمانیوں کو چھوڑ کر صبر کرنا، یہ دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر میں بندے کے لیے بعض وقت فیصلے ہوتے ہیں، پریشانیوں کے، کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، مرض آ گیا، بیماری آ گئی، دکھ آ گیا، پریشانی ہو گئی، تو ان پر صبر کرے، ان کا وویلا نہ کرے، ان کے علاج کے لیے کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہ کرے. فرمایا کہ یہ صبر ہو، صدق ہو اور صبر ہو. تعداد صرف 12,000 ہو تو کیا امریکہ منحوس، اور کیا روس، اور کیا دنیا کی طاقتیں، یہ سب مل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ ساتھ ہے، کیونکہ بندے کا منہج مستقیم، منہج سدید. یہاں بگاڑ کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کامیابی اپنے ہاتھ میں لے لی، کہ کامیابی ہمارے ہاتھ میں، جب ہمارے ہاتھ میں ہے تو پھر ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, وہ چاہے شرعی ہو چاہے غیر شرعی. نہیں میرے بھائی, نہیں. دین اسلام اللہ کی طرف سے ہے, اور دین کو قائم کرنے کا طریقہ بھی اللہ کی طرف سے. یہ نہیں کہ دین تو اللہ کا ہے, طریقہ تم اپنی مرضی سے منتخب کر لو. نہیں, یہ منہج انبیاء ہمارے سامنے ایک مثال ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے نصب العین کا تعین کرنا چاہیے. میرا یہ دعویٰ ہے اور میری یہ سوچ ہے اور یہ عقیدہ ہے, اور میں اس میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ اگر ہماری ساری توجہ, ہمارے قائدین کی توجہ صرف جماعت اہل حدیث پر مرکوز ہو, ان کی تربیت ہو اور ان کی اصلاح ہو, اور ان کو ہم مجتمع کریں, اکٹھا کریں, کیونکہ تفرق ایک مرض ہے. جب تک تفرق قائم ہے کامیابی ممکن نہیں. یہ تفرق دور ہو اور پوری طرح اسی جماعت کی تربیت ہو, اسی پر سارا وقت لگایا جائے, انہیں کی اصلاح کی جائے, انہیں کو مضبوط کیا جائے, اور صرف انبیاء کے مشن سے وفاداری کرتے ہوئے اسی طریقے اور سنت کو اپنایا جائے, تو یہ جماعت ہی کافی ہے اس کائنات پر اسلامی نظام کو قائم کرنے میں. یہ اور کسی کا کام نہیں. ایک اور مقام ملاحظہ ہو, اللہ پاک کا فرمان ہے, اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین تمسکوا یمسکون بالکتاب, الذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. کچھ لوگ ہیں مصلحین, مصلحین اصلاح کرنے والے, شرک کو ختم کر کے توحید قائم کرنے والے, بدعت کی تفنید کر کے سنت کو قائم کرنے والے, اور اللہ کے دین کی حاکمیت قائم کرنے والے, نمازوں کا نظام قائم کرنے, اصلاح, جو بھی اصلاح کا معنی ہو سکتا, سود کا خاتمہ کر کے اسلامی معیشت قائم کرنے والے مصلحین. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں دو خوبی, یمسکون بالکتاب, ایک ان کا تمسک کتاب اللہ کے ساتھ, سنت رسول اللہ کے ساتھ, ان کے ہاتھ میں کتاب اللہ ہو, سنت رسول اللہ ہو, واقام الصلاۃ, اور ان کی نمازیں بھی درست ہوں, نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں اور کتاب و سنت کو تھامنے والے ہوں. فرمایا کہ یہ دو خوبیاں پیدا ہو جائیں تو وہ جماعت مصلحین کی جماعت ہے. زمین کے سارے فساد کو, فتنے کو, شر کو, شرک کو, بدعت کو ختم کر کے اللہ کی توحید کو اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کو, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرنے والے ہیں. خوبیاں دو ہیں, ایک کتاب و سنت کے ساتھ تمسک, اور دوسرا نمازوں کو قائم کرنا. اور یہ دونوں خوبیاں آپ بتائیں اس پوری کائنات میں کس جماعت کے پاس بتائیے؟ کتاب و سنت کو تھامنے والے کون ہیں؟ صرف عادل حدیث. پوری کائنات میں نمازیں کس کی درست ہیں؟ صرف جماعت اہل حدیث. ہم نے دنیا دیکھی ہے, جماعتیں دیکھی ہیں, ان کی نمازیں دیکھی ہیں, کسی کی نماز سیدھی نہیں. سیدھی نماز صرف ایک ہی جماعت کو اللہ نے عطا فرمائی, اور وہ جماعت اہل حدیث. اور اصلاح کا کام کرنے والے صرف وہی ہیں جن کے پاس یہ دو خوبیاں ہیں. اگر یہ دو خوبیاں نہیں ہیں تو تعداد ان کی کروڑ ہو, وسائل ان کے بے شمار ہو, وہ قطن اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکتے. اللہ کی سنت بھی یہی, اللہ کی سنت. جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا, اس وقت دنیا میں دو طاقتوں کا عروج تھا, کسرا اور قیصر. اہل یمن بھی تھے بڑی بڑی طاقتیں, کسرا دنیا کے سونے کا مالک, قیصر, قیصر دنیا کے سونے کا مالک, اور کسرا دنیا کی چاندی کا مالک. اور ان کا جو خطہ ان کے پاس تھا, ایک حکمران کے پاس, آج کا روس, آج کا امریکہ, ہندوستان اور چین اکٹھا ہو جائے تو ایک حکمران کی طاقت بنتی تھی. اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو منتخب کر لیتا کہ طاقت موجود ہے, وسائل موجود ہیں, صنعتیں موجود ہیں, ترقی موجود ہے, بس کھڑا ہو کر دعوت دے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. کسی کو منتخب کر لیتا. اللہ نے کس کو منتخب کیا؟ اس اپنے بندے کو جو یتیم پیدا ہوا اور جس کو کوئی دائی قبول کرنے پر تیار نہیں ہو رہا. یہ ظاہری مسائل, دائیاں چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ یہاں ہمیں کیا ملے گا, اس گھر میں تو بھوک ہے, فاقہ ہے اور افلاس ہے, یہاں ہمیں کیا ملے گا. یہاں ایک چیز تھی, ایک چیز. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول بڑا مشہور, آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان اللہ نظر علی قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد فاستفاء لرسالته ثم نظر الى قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه من خير قلوب العباد فاستفاهم لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا, تمام دنیا, اس میں کیسر اور کسرا، ان کی رعیت، مملکت، اللہ نے سب کے دلوں کو ٹٹولا اور سب کے دلوں کو دیکھا. اللہ نے کیا پایا؟ اللہ نے پایا کہ اس پوری کائنات میں ایک شخصیت ایسی ہے جس کا دل سب سے زیادہ مجلہ، روشن، صاف، ستھرا اور پاکیزہ ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہے، لیکن دل سب سے نفیس ہے، دل سب سے ستھرا ہے، تقویٰ، للہیت، اخلاص سب سے زیادہ ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ فاصطفاہ لرسالتہ، اللہ نے اس شخصیت کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے کہ یہ شخصیت نبی بننے کے قابل، نبی بننے کے قابل. ثم نظر الی قلوب العباد، پھر دوبارہ بندوں کے دلوں کو دیکھا، دوبارہ جھانکا، فوجد قلوب اصحابہ من خیر قلوب العباد، اللہ نے دیکھا کہ صحابہ کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ، محترم، صاف ستھرے اور نفیس ہیں. فاصطفاہم، تو اللہ نے چن لیا ان صحابہ کو، کس لیے؟ لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے پیغمبر کی صحبت کے لیے. یہ جماعت میرے پیغمبر کے صحابی، میرے پیغمبر کے دوست اور میرے پیغمبر کے ساتھی ہونے کے قابل. وسائل نہیں، طاقت نہیں، صرف قلوب کا صاف ہونا، اخلاص، اور یہ اس دل کا روشن ہونا، یہ بنیاد تھی. پھر یہ جماعت جب مل گئی تو پھر آپ نے دیکھا کہ ساری طاقت سرنگو ہوگی، ساری طاقت سرنگو ہوگی. جنگ خندق میں رسول اللہ علیہ وسلم، جبکہ صحابہ کی چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، آپ نے اوپر تین وار کیے، پہلا وار کر کے فرمایا کہ یہ وار اس چٹان پر نہیں بلکہ کیسر کی پشت پر ہے. دوسرا وار کیا، فرمایا کہ یہ وار اس چٹان پر نہیں بلکہ کسرا کی پشت پر ہے. تیسرا وار کیا، فرمایا کہ یہ وار حاکم یمن کی پشت پر ہے. کیسر بھی گیا، کسرا بھی گیا، یمن بھی گیا، حالانکہ طاقت کچھ بھی نہیں، وسائل کچھ بھی نہیں کہ اپنے شہر کو بچانے کے لیے خندقیں کھود رہے ہیں. بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، گھر کی طرف سے پریشان ہیں، عورتوں کی طرف سے پریشان ہیں، خندقیں کھود کر اپنا دفاع کر رہے ہیں، اور باتیں کسرا اور کیسر کی ہو رہی ہیں. ہاں ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان صحابہ کے پاس طاقت نہیں، وسائل نہیں، لیکن منہج صافی موجود تھا. جب یہ جماعت ہوگی، دیر لگتی ہے، سنت الہیہ ہے، لیکن بالآخر بالعاقبت للتقوی، انجام کار تقوی کے لیے، اخلاص کے لیے اور دینداری کے لیے. اگر ہم اس نقطے کو سمجھیں، اس کی دعوت کو عام کریں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے صفوں کے انتشار کو دور کریں، اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں، ان کی تربیت پر اکتفا کریں، ان کو آگے بڑھائیں، اللہ کی توحید کے خادم بن جائیں، اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کے جھنڈے کو لے کر باہر نکلیں، دعوت کریں، اور وہ طرق جو شریعت نے بیان کیے، جو انبیاء کے مشن کا حصہ ہے، ان کو اپنا لیں، تو وقت دور نہیں ہوگا جب اللہ رب العزت اس زمین کی پشت پر توحید اور سنت کی اور قرآن و حدیث کی حکومت قائم کر دے گا. یہ ممکن صرف ایک ہی جماعت کے ذریعے ہے، اسی جماعت کا کردار ہے. یہ جماعت متفق ہو، متحد ہو، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، اللہ کی شریعت کو تھام لے اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، تو اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.